राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 8 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। मैं एक तरफ संसार है, अब ये संसार को पसंद करता है तो संसार मिलता है, जन्म मरण मिलता है, और ये भगवान को पसंद करता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। संसार से छूट जाना और उस नित्य तत्व को प्राप्त कर रहना ये मनुष्य का खास कर्तव्य है। और जितने शरीर है वे शरीर भोग शरीर है, चाहे वो स्वर्ग का हो चाहे वो नरकों का हो, वे भोगने के लिए है। दुख भोगने के लिए नरक है, 84 लाख योनि है, और सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि ये योनि है, और दोनों से ऊंचा उठने के लिए ये मानव शरीर है। जन्म मरण से रहित होने से होने के लिए भगवान ने भगवद गीता में अपनी दो प्रकृति बताई है, भूमिरापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिस्तथा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम, ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है, और इनसे परास प्रकृति श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट, वो जीव रूप से मेरी प्रकृति है। ये 2 प्रकृति है, और एतद् योनिर् भूतानि सर्वाणि, ये जिनमें कारण है ऐसी संपूर्ण संसार है, उसमें परार अपरा दोनों प्रकृति मिली हुई है। तो परार अपरा क्या, जैसे शरीर है ये सब अपरा प्रकृति का अंश है, और चेतन है वो परा प्रकृति का अंश है। जैसे आपके हमारे शरीर माता पिता से मिले हुए हैं, ऐसे ही भगवान से, ये भगवान ही जो अपरा और परा प्रकृति है, ये दोनों मिल करके ये शरीर बने हैं। 84 लाख के जोनी वाले, स्वर्गों वाले, भूत प्रेत पिशाच वाले जितने शरीर हैं, उनमें शरीर ऊंचे नीचे कई है, 14 भुवन है, त्रिलोकी है, इनके शरीर सब इन दोनों से बने हुए हैं। किसको पसंद करता है, मैं बातें वो कहता हूँ जो सुगमता से कल्याण हो जाए, बहुत सुगमता से, ना पढ़ाई करना पड़े ना कोई और साधन करना, केवल इन बातों को समझे और इस पर विश्वास करे तो कल्याण हो जाए, बड़ी सुगमता से वो बात कह रहा हूँ। तो ये जितने शरीर है, इन शरीरों के एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार है। हमारे बने हुए शरीर, इनमें जो जीवात्मा स्वयं एक नित्य है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि है, सहज स्वाभाविक सुख स्वरूप है। अब वो सहज स्वरूप है जीव, वो भगवान की परा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है, उत्तम प्रकृति है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव रूप बना हुआ अनादिकाल से मेरा ही अंश, मम एव अंश, बिल्कुल शुद्ध मेरा अंश है। अब सो माया बस भयो गुसाई, ऐसा रामायण में गीता में आया कि मनस्षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, मन है छठा जिसमें ऐसी जो ज्ञानेन्द्रिया पास है इनको ही अपनी तरफ खींचता है। अंश है मेरा और प्रकृति स्थान है, प्रकृति में स्थित इनको खींचता है। क्या है ये आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है, मनस्षष्ठानि इंद्रियाणि ये अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति के साथ ये संबंध कर लेता है और इनको ये पसंद करता है। भगवान महान कृपालु है, ये पसंद करे उसके अनुसार ये कर, जैसे माता पिता बालक के पसंद आवे ऐसा खिलौना देते हैं, ऐसे ये जीव जिसको पसंद कर लेता है उसके अनुसार भगवान को चीज देते रहते हैं, जैसा जैसा पसंद करता है। अब ये वो ना पसंद कर दे तो वो भगवान देंगे नहीं, ये अगर भगवान को पसंद कर लेगा, चाहे सगुण को चाहे निर्गुण को चाहे साकार को चाहे निराकार को चाहे दो भुजा को चाहे सर भुजा को चाहे सहस्र भुजा को, भगवान को परमात्मा को, वो सगुण चाहे निर्गुण किसी परमात्मा के स्वरूप को ये पसंद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है, सगुण में निर्गुण कोई फर्क नहीं है, कल्याण हो जाएगा, ये पसंद कर ले। अब परमात्मा को न पसंद करके वो संसार को पसंद करता है, अर्थात आठ प्रकार की अपरा प्रकृति को पसंद करता है, माने षष्ठानि इंद्रियाणि। रामायण सो माया बस भरे उगुसाई बंधो कीर मरकट की नाई, ये माया के बस में होकर के कीर और मरकट की तरह बंध गया। तो कीर और मरकट दो दृष्टांत दिए हैं, ये इस तरह से इसमें फंस गया। अब फंस गया तू, फंस गया इस तरह, इनको पसंद की आ गई, इधर ये कीर और मरकट की तरह फंस गया। तो किस तरह से हुआ, तो कीर की बात, तोते की बात ऐसी सुनी है कि तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं कि वो तोते के खाने लायक चीजें रख देते हैं और एक जल की कुंडी रख देते हैं, जल की कुंडी के ऊपर ऐसा एक लकड़ी, उसमें एक ऐसी घूमने वाली ऐसी भोगड़ी उसको कहते हैं, ऐसी एक लटका देते हैं। तो तोता बैठता है ऊपर और पहले किनारे पर बैठता है, फिर कूद करके उसके ऊपर बैठ जाता है, उसके ऊपर बैठ करके पानी पीने के लिए नीचे लटकता है तो वो चट घूम जाती है, वो घूमने से लटकी वो तो रह गई छाती पर और वो लटक गया नीचे। अब देखता तू ऊपर आकाश, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे देखे तो पानी में आकाश गहरा गहरा दिखता है और चारों तरफ वो आ जाए दीवार, वो समझता कि मैं तो फंस गया, ना ऊपर जा सकता ना नीचे जा सकता ना ही पास में उठ सकता, तो वो फंस जाता है। उसको वो पकड़ने वाला आता है, लेकर पिंजरे में डाल दे जाता है, फिर बिक्री कर देता है। तो ये तोता फंसता है, ऐसे बंदर होता है, वो बंदर कैसे फंसता है, उसको कि छोटे मुंह का घड़ा देकर उसमें थोड़े भुने हुए चने डाल देता है और पास पास में चने डाल देता है, तो पास पास में चना चुगते चुगते बंदर वो खाता रहता है, खा करके उस घड़े में देखता है कि इसमें चने पड़े हैं, तो दोनों हाथ डालता है उसमें, हाथ डालकर मुट्ठी भर लेता है। अब मुट्ठी भर के निकलता है तो हाथ दोनों मुट्ठी भर गई, इस वास्ते वो छोटे मुंह का घड़ा होता फंस जाता है, हाथ निकलते नहीं, फिर चींचा करता है, पकड़ने वाला आकर के उसे हाथों से पकड़े चिना तो छुड़ा देते हैं और उसे में गले में डालकर पकड़ लेते हैं। तो ये खाने और पीने में पकड़े, एक खाने में पकड़ गया एक पीने में पकड़ा गया, मानो सुख लेने में अपनी तरफ लेने में ये पकड़े गए दोनों। तो दो दृष्टांत दिए हैं। तो सो माया बस भयो गुसाएं, माया के वश में हो गया तो कैसे हुए कि बंदो कीर मरकट की नहीं। तो माया को लेना चाहता है, सुख को लेना चाहता है, इससे ये फंसता है। ऐसे ये सब जीव इस तरह से फंसे हुए गोस्वामी जी महाराज ने कहा। अगर ये माया के जाल में न फंसे, इनसे अपना सुख न चाहे, तो इसको मानने वाला कोई नहीं है, अपनी पसंदगी से ही फंसता है। तो इनको चीजें अच्छी लगती है, इस वक्त फंस जाता है। तो ये दो दृष्टांत क्यों दिए, दो इस वास्ते दिए, दो तरह के मनुष्य होते हैं, एक पढ़े लिखे होते हैं एक अपढ़ होते हैं। पढ़े लिखों की तरह तो तोता बताया और अपढ़ की तरह बंदर बताया। तो ऐसे जंतुओं को पकड़ने वाले जंगल में जाते पकड़ते थे, वहां एक संत रहते थे। उस संत ने विचार किया कि ये तोते पकड़े जाते हैं बेचारे सदा के लिए, ये फंस जाते हैं कैद हो जाती है। तो ये बात बताइए कि जैसे गिरी मोरा गिरी कुंजरा आमा डाल सुआ, मेरे और मेरे मित्र को मरी और जन्मभूमि को मिश्र था मुआ। ये बहुत जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद गरी ऐसी श्रेष्ठ करके कहते हैं। गिरी मोरा मोरा को तो पर्वत में रहना और वन में जंगल में रहने वाले हाथी और आमा डाल सुआ, सुआ तोता आम डाल पर रहता है, उसको आम की मंजरी अच्छी लगती है, कंठ उसका अच्छा होता है, वो उस फल में फंस जाता है। सुख मुखा दमर द्रव संयुतम, तोता जिस फल को चांस लगा देता है वो फल मीठा होता है, वो मीठे फल के ही चांस लगाता है। तो वो तीन मन में फंस गए। अब जंगल में रहने वाले हुए थे तो बंदर भी खुला था और ये सुवा भी खुला था, पर दोनों फंस गए। तो संत ने देखा कि ये सुगे पड़ जाते फंस जाते हैं, इनके विचारों के कैद ना हो, इस वास्ते एक सुगा उसने ले लिया, बहेलिया से पकड़ने वाले से ले लिया, एक मेरे को दे दो, दे दिया उसने। अपने पिंजरे में देकर पढ़ाया तो उसको पढ़ाए गए, देखो सुगा, हाँ देखो सुगा, जहाँ ऐसा जल भरा हो कुंडी हो वहां मत जाना। तो तोता भी सीख गया कि जहाँ जल भरा हो ऐसा तो कुंडी है वहां नहीं जाना, और जाओ तो किनारे बैठकर पानी पी लेना, बीच में डंडा उसमें मत बैठना। तो वो भी सीख गया मत बैठना, अब पूरा सीख गया अच्छी तरह से, तो मत जाना और वहां मत बैठना, और बैठ भी जाओ तो लटक जाओ तो उग जाना, वहां बंधन नहीं है, वो तो बंधन तुम्हारे पकड़ा हुआ है, वहां कोई बांधने वाला नहीं, तो उग जाना। एक सिखा दिया, वो ठीक सीख गया तो तू छोड़ दिया, छोड़ने पर तोता में गया तो तोता दूसरे ने भी सीख लिया, नई बाणी उसकी सीख गई तो उनको उसमें भी सीख गए कि भाई जहां जंगल में जाओ तो बाहर पड़े हुए फल खा लेना, परंतु वहां कुंडी जल की भरी हुई है उस पर मत जाना, जाओ तो किनारे बैठकर पानी पी लेना, बीच में डंडा उस पर मत बैठना, और बैठो जाओ तो भी वहां लटक जाओ तो उड़ जाना, बंधन नहीं है। ऐसे सीख गए सब, बहुत तोते सीख गए। अब संतों ने देखा कि बड़ी अच्छी बात है, इतने तोते तो बच गए, अब भी सारे फंसेंगे नहीं। अब देखा तो फिर वो दिखाया पकड़ने वाला, पकड़ने वाले वैसे ही चने और डाल करके और रखा, तो वो खाते खाते फलों को दे देता, वो कुंडी पर जा बैठा, जा बैठा उस बैठ गया, पीछे डंडे पर बैठ गया। तोते का स्वभाव है जो चीज उसको पकड़ लेता है, आपने देखा होगा पिंजरे में भी जो पकड़ता है ऊंचे नीचे पकड़ता है, वो घूमता है, तो वो डंडे को पकड़ लिया, पकड़ करके और जो पानी पीने को लगा तो ही मामा घूम गया, डंडे की जो नलिका थी वो नलिका घूम गई तो निकल कर गया। अब देखता है ऐसे ऐसे देखता है, अब चारों तरफ दीवार आ गई और ऊपर छाती पर डंडा आ गया और नीचे पानी है, पानी में आकाश दिखे बहुत गहरा, कभी भी जाएंगे इसमें तो, और बाहर कर निकले कैसे मुश्किल हो गई। तो लटक गया तो संदेह का ठहर भाई अभी इसको पकड़ो मत, तो वहां पड़ा पड़ा ही थोड़ी देर लटका झूलता रहा। तो तक स्वभाव ऐसा पिंजरे में आप लोगों ने देखा ही होगा, तो वो लटकता रहा वहां पर शांति से, कोई पकड़ा नहीं तो वैसे ही बोलने लगा चाहे वहां कुंडी पर मत जाना और डंडे पर मत बैठना, और बैठो तो भी लटक जाओ तो पानी पीना में मत, लटक जाओ तो उड़ जाना, वो बंधन नहीं है। तो वो लटकता ही कहता रहा बंधन नहीं है, उड़ जाना और लटके वैसे ही। संतों देखा भाई क्या बात है, फिर क्या था यार, फिर लटके वैसे ही। तोते दूसरे हरे को पकड़े तीसरे से पकड़ गए, संत बड़े राजी हुए कि अब ये तोता तो छूट गए, ये तो नहीं फंसेंगे, पढ़ने को तो वही फंस जाते हैं। तो ये पढ़े लिखों के लिए है, पढ़े लिखे कहते हैं संसार नाशवान है, क्षर भंगुर है, इसमें नहीं फंसना है। और सुना देते हैं जैसे मैं सुना रहा हूँ ना जी कि बंधन है, सुना औरों के लिए तो अपने लिए वो ही खाना पीना आज आराम ही उसमें फंस जाते हैं, उसमें लटकते रहते हैं। और वहां फंसे हुए भी यही कहते हैं कि संसार असत्य है नाशवान है, इसमें फंसना नहीं है, कहते हैं लटके वैसे ही जैसे दूसरे लटके वैसे श्रोता है, श्रोता भक्ता ज्ञान नहीं भी बताया है, परंतु इधर तो दोनों कहने सुनने वाले दोनों ही ऐसे ही है। संतों ने कहा है जगत भेग एक तो एक दिश जावे, जगत और चार भेग हो एक ही तरफ जा रहे हैं सभी, तो लटकता रहे तो फिर भी बंधन कहते वैसा ही है, करते हैं सुनाते हैं, तो ये बातों ज्ञान होता है, पर बंधन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बंधन होता है बेचारा फंस जाता है, उसको बोलना आता नहीं, वो कहता कुछ नहीं, तो अपढ़े आदमी वे भी लटके, पढ़े हुए भी ऐसे ही लटके। तो पढ़े अपढ़े सारे के जो आत्म नहीं लख, सिर शादी चित्र तथा दोनों डूबड़ पख। पढ़े अपढ़े सारे थे, पढ़े लिखे अपढ़ दोनों सरक बरोबर ही है। जब तो परमात्मा तत्व तो ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, भगवान की भक्ति नहीं होगा, तब पढ़े अपढ़े सारे के पढ़े अपढ़ दोनों ही है। तो बताए कैसे सिल शादी चित्र तो अखा अखा कति कवि कहता है कि शिला वो शादी वो साफ है, मानो पर्वत में से निकाल कर पत्थर लाया गया वो पत्थर, और एक पत्थर को खूब अच्छी तरह से घड़ करके और बड़े शहर बेल गूटा आदि उसमें बढ़िया दे बढ़िया रंग भी लगा दिया तो वो एक रंगा हुआ। तो ये तो सादा पत्थर होता है, एक घड़ा हुआ बड़ा सुंदर बना हुआ पत्थर है, तो सभा में रखो तो घड़ा हुआ पत्थर वो बड़ा सुंदर लगेगा, और मट्टी भी जिसकी नहीं उतारी ऐसा पत्थर ला करके पर्वत में से रख दे तो बुरा लगता है। तो पड़े हुए तो है वो घड़े हुए पत्थर की तरह बड़े सुंदर होते हैं, सभा में बड़े अच्छे लगते हैं, और जो बिना पढ़े लिखे है वो अपने मारवाड़ी करने अणघर तोड़ है, अणघर तोड़ है वो मेरे घड़ा घड़ा अणघड़ी है। तो वे दोनों ही सभा में तो फर्क पड़ता है, पर पानी में रखा जाए तो कोई फर्क नहीं, जैसे घड़ा हुआ पड़ोसी डूब जाएगा और अणघड़े वो भी डूब जाएगा, उसमें फर्क नहीं है। तो पढ़े अपढ़े सो लिखे जो आत्म नहीं लख, शिल शादी चित्र तो अखा दोनों डूबन पख, डूब जाए दोनों ही। तो ये ऊपर ज्ञान सीखा हुआ पढ़ाए हुआ ज्ञान काम नहीं आता, अनुभव काम आता है अनुभव। तो ये दोनों तरह के ही फंस जाते हैं, फंस जाते हैं तो फिर जन्म ना मरना। तो इसमें एक बात है खास, हम भोगों में भोगों को पसंद ना करें, खास सार बात ये कहनी है। अपने को जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच एक विषय है, और एक मान आदर सत्कार ये है, एक हमारी बड़ाई है, ये भोग एक संग्रह है, आराम है, आठ चीज खास है, पांच दो विषय है और मान और बड़ाई और आराम, ये आठ। तो इनके आराम में, इसमें भोग में, आदर में, प्रशंसा में अगर हम राजी होते, पसंद करते हैं, ये पसंद करते हैं तो हम फंस जाते हैं। अगर पांचों विषयों को हम पसंद न करें, मान आदर को हम पसंद न करें, ये बड़ाई को हम पसंद न करें और आराम लेने को पसंद न करें तो हम भी बंधेंगे। अगर वह तोता पानी में जावे नहीं तो क्यों फंसेगा, बंदर उस घड़े के पास नहीं तो क्यों फंसेगा, फंसेगा लोभ से, तो वो तो फंसता है अनजान पड़ने से। मेरे संतों से सुनी हुई बात है कि आप अगर इनको पसंद नहीं करो तो आप फंसोगे नहीं संसार में रहते हुए, चाहे साधु बन जाए, चाहे गृहस्थ रहे, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई शरीर हो और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई वर्ण हो, ब्रह्मचारी गृहस्थ बालकर सन्यासी कोई आश्रम हो, और इनके सिवाय चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो और यहूदी और पारसी, पारसी देखे भी है, यहूदी सुना हुआ है। तो पृथ्वी पर इतने मनुष्य होते हैं, कई मनुष्य हिंदू है, कई मुसलमान है, कई ईसाई है और कई पारसी है, ये तो हमारे हिंदुस्तान में मैंने देखे है। इसके सिवा एक यहूदी बताते हैं, यहूदी भी एक समुदाय होता है हिंदुओं की तरह ही, विदेशों में होते हैं, एक यहूदी है। ये पांच संप्रदाय कहते हैं इनको, ये संप्रदाय नहीं है, इनको संप्रदाय आजकल की भाषा में कहते हैं, ये संप्रदाय नहीं। संप्रदाय तो उसका नाम है जो गुरु परंपरा के सन्यासी है कि बैरागी है कि वैष्णव है कि शैव है, इनको संप्रदाय कहते हैं। परंतु आजकल इनको संप्रदाय कहने लगे, चला गया सांप्रदायिक दंगा हुआ, सांप्रदायिक लड़ाई होगी, ये संप्रदाय नहीं है, ये तो एक टोली है, अलग अलग उनकी लड़ाई है। खैर इससे हमें मतलब नहीं है। इनमें से कोई ज्ञान हो जो ये नाशवान पदार्थों को, भोगों को, संग्रह को अगर ये पसंद न करे तो जबरदस्ती ये किसी को नहीं फंसाते। ऋषिकेश झाड़ी है, वहां झाड़ी में बड़े वीर त्यागी संत रहते थे, रहते हैं आदमी, तो उसमें एक स्वयं ज्योति जी महाराज रहते थे, उनके दर्शन मैंने किए हैं, बड़े अच्छे संत थे, उनकी लोग प्रशंसा करते थे। श्री जयदेव जी से मुख से उनके लिए सुना कि एक जीवन मुक्त महापुरुष है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, कोई सेवा करके लाभ उठाना चाहे तो उठा लो। शेर जी के मुख से और किसी के लिए जीवन मुक्त मैंने नहीं सुना, तत्वज्ञ जीवन मुक्त, ये जीवन मुक्त महापुरुष है। तो उनके सामने एक आदमी ने जाकर कहा कि महाराज भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उस भगवान की माया में हम तो फंस जाते हैं। राम राम राम राम राम, क्यों महाराज? अरे भगवान की माया फंसाती है, भगवान की माया कभी नहीं फंसाती। तो महाराज माया में तो फंसे हुए सब कि भगवान की माया कहते हैं मान लेते हैं, अपनी अपनी मान लेते फंस जाते हैं। अगर अपनी न मारे तो भगवान की माया नहीं फंसाती, भगवान की माया किसी को नहीं फंसाती। भगवान परम दयालु, उसकी माया अगर फंसाएंगे तो उद्धार कौन करेगा? इस वास्ते भगवान की तो है माया, कब्जा कर लेते हैं अपना, इस बेईमानी से फंस गए, अपनी मान लेते हैं, इधर रुपया अपना है, भोग अपना है, परिवार अपना है, घर अपना है, जायदाद अपनी है, संपत्ति अपनी है, ऐसी अपनी मान लेते हैं वो फंस जाते हैं। अरे अपनी नहीं मानते उससे छूट जाते। आप जितने बैठे हैं मेरे सहित सबके सभी सब मुक्त है, ज्यादा मुक्त है, बंधे हुए थोड़ा सा बंधन है, ज्यादा मुक्ति हुई हुई है। हजारों लाखों गांव है और उसमें घर करोड़ों घर है, उन घरों की हमें चिंता नहीं होती। जिस घर को अपना अपना मान लेते हमारा घर है उसकी चिंता होती है, ये बात एकदम सच्ची है। आप लोगों का मैं तो जानता हूं, मेरे को पता है, हम मान लिया कि राम द्वारा हमारा है तो उसमें हम फंस जाते हैं। ये मेरा अनुभव है, कोई सुनी हुई बात नहीं है, मैंने देखा है, उसमें फंसात हो जाती है। तो अपना मान लिया उस मकान में, उस मकान के सिवाय करोड़ों मकान है, अनगिनत मकान है, सब धराशायी हो जाए तो थोड़ा विचार कर घर गया अच्छा नहीं है, परंतु हमारा बंधन नहीं होता। ऐसे संसार में रुपये बहुत है, बैंकों में करोड़ों अरबों खरबों रुपये पड़े हैं, हमने मान लिया 10,000, 20,000, 50,000, तो उन रुपये में हम फंस गए, उनमें नुकसान होता है तो हमारे दुख होता है, और उनमें वृद्धि होती है, राजी होते हैं। ऐसे मनुष्य बहुत है, 15, 20, 25, 30, 50 हमारे कुटुंब भी है, उनमें हम फंस जाते हैं, हमारे कुटुंब भी नहीं है उनमें हम नहीं फंसते। तो हम अपना मानते हैं इसमें हम फंसते हैं, ये सार बात है। मैं मेरा की जेवरी गलबंधियो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और मेरा की जेवरी ऐसी क्या, मैं और मेरा, मैं और मोर तोर ते माया, जे बस कीने जीव निकाया। तो माया का भगवान की माया नहीं कहा, गोस्वामी जी ने कहा मैं और मोर तोर ते, तो तोड़ते तो तेरों को बांधेगा, मैं और मेरा मेरे को बांधेगा, तो ये माया है मेरा। इसी को शास्त्रों में ईश्वर कृति सृष्टि कहा, एक जीवकृत सृष्टि, ईश्वर ने जीवकृत, एक जीवकृत सृष्टि है, एक ईश्वरकृत सृष्टि है, मानो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि और एक जीव की बनाई हुई सृष्टि। तो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि किसी को नहीं बांधती, अब जीव कर तो सृष्टि कर ला, ये हमारी माँ है, ये बेटा है, भाई है, ये संबंधी है, कुटुंबी है, हमारे गुरु जी है, गुरु भाई है, हमारा चेला है, ये पोता चेला है, ऐसा अपना कर देते हैं ना, मेरा और मैं, अभिमान अपना किया और मेरा माना, इसलिए मैं और जो ये माया है, ये जीव कर सृष्टि है, ये बिल्कुल ईश्वर सृष्टि नहीं है। ईश्वर की स्त्री और पुरुष ये तो ईश्वर सृष्टि, उसमें मेरा तेरा माना ये जीव की सृष्टि है। अभी आपको परीक्षा करना हो तो 5 भाई खड़े कर दिए, 5 भाइयों की स्त्रियों को एक तरफ खड़ा कर दो, आपसे पूछे कि किस भाई की कौन सी स्त्री है, आप नहीं बता सकोगे, आपको कह दिया जाए इसकी स्त्री है फिर आप कह दोगे, तो सीखी हुई बात है। पर जो वो अपनी स्त्री मानता है उनका उनका मुंह होता है, स्त्री का मुंह पुरुष में, पुरुष का उनमें अपनापन। तो ये अपनापन आपका बनाया हुआ है, अगर ये ईश्वर का बनाया हुआ होता तो आप कह देते इसकी स्त्री ये है, इसकी स्त्री ये, तो ये आपने बना रखा, हमारे क्या पता आप किस चीज को अपनी मानते हैं, हमारे क्या पता। आप कह दो कि हमारा घर है, ये हमारी स्त्री है, ये हमारे पिता है, ये हमारी माँ है, फिर हम भी कह देंगे तुम्हारी माँ है, इसकी माँ है। तो ये ईश्वर सृष्टि नहीं, जीव कृति, ईश्वर सृष्टि की पहचान हो जाएगी, ये स्त्री है, पुरुष है, ये वृक्ष है, ये मनुष्य है, ये पशु है, पक्षी है, ईश्वर की सृष्टि की तो पहचान हो जाती है, जीव की सृष्टि क्या पहचान हो, आपने किसको किसको मान रखा हमें क्या पता, आप बता दो हम बता देंगे फिर कह देंगे। तो ये जीव की सृष्टि है, ये जीव की सृष्टि में जो मेरा पना है ये बांधता है, और ये ऐसी एक चीज है कि जो क्या बताऊं बड़ी विलक्षण है। ये मैं छोटा ही था उस समय, हमारे वृद्ध संत थे, उन्होंने एक बात बताई थी, पूरी मैंने काम में नहीं लाया, थोड़ी थोड़ी लाया हूं। उन्होंने कहा था कि ये मिट्टी का लौंदा मत बनना, रबड़ की गेंद हो वो गेंद बनना, उसका तात्पर्य कि गेंद उछलती रहे जाती रहे वो पकड़ती नहीं, इस वास्ते फुदकती रहती है, और मिट्टी का लौंदा होता है जहां पड़ेगा मिट्टी को पकड़ लेगा, दीवार दीवार को पकड़ लेगा, हाथ में हाथ को पकड़ लेगा, वो जहां पकड़ लेगा वो फंस जाएगा, और गेंद की तरह उतरे कोई फंसेगा ही नहीं वही। तो ऐसे रहना अपने को गेंद की तरह रखना, मिट्टी का लौंदा मत बनना। अब मिट्टी का कह दो, गोबर का कह दो, वो पकड़ता है, वो तो जमीन को पकड़ लेगा, भेद को पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा, किस को पकड़ लेगा, तो जो वो पकड़ता है वो फंसता है, जो पकड़ता नहीं खुला रहता है ज्ञान की तरह तो वो पकड़ में नहीं आता। तो इस तरह से संसार में रहते हुए अगर ज्ञान की तरफ आप रहते रहो, सबका काम करो, सब जाओ तो आप फंसोगे नहीं, और अपना मान ले तो फंस जाएंगे। जैसे मैं व्याख्यान सुनाता हूँ, दृष्टांत बताओ, जैसे सुखान सुनाता हूँ, और हम मान लगे हमारे सत्संगी आए और बहुत प्रेम रखते हैं, हमारी बात सुनते हैं। अब वे सत्संगी कहीं दूसरे की व्याख्यान में चले जाए तो हमारे खलबली मच जाए। यही बंधन है, इसका नाम बंधन है। वो कोई हमारे नाते नहीं, जाति नहीं, संबंध नहीं, हमारे सत्संगी है, वे दूसरी जगह क्यों चले गए? तो ये फट जाएगा। अगर दूसरी जगह किसी जगह चला जाए, हमारे भी बने नहीं, कहीं जाओ। हम तो कहते भाई खुली जहाँ आपको ज्यादा लाभ दिखे वो जाओ, जिस जगह अधिक लाभ हो जाओ, अरे वहां जाते हम खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए कि जिनका लाभ अधिक होगा वही वहां जाएगा और वहां लाभ लेगा। अपने तो सबको लाभ होना चाहिए। अब मेरे कहने से हो जाए तो क्या, दूसरे कहने से क्या हो जाए? शेठ जी श्री जयदयाल जी ने कहा था, महात्मा गांधी ने ये कहा कि भाई भगवान का नाम है राम नाम, ये उद्धार करने वाला है, तो ये उद्धार करने वाला ऐसे लोग लग जाए। तो शेठ जी ने कहा कि कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा कर रहे हैं। अब गांधी जी के हमारा सिद्धांत पूरा मिलता नहीं, पर नाम की महिमा करके हम राजी होते हैं तो हमारी महिमा ही है, तो हम जिसको मानते हैं उसको ही, तो इसकी महिमा कोई कहे तो भगवान की तरफ कोई चले, मुस्लिम अल्लाह अकबर करके भगवान की तरफ चलता है तो बड़ी अच्छी बात है। उद्धारित होते वो अपनी भाषा में बोलता है, हम अपनी भाषा में बोलते हैं। परमात्मा एक ही है, भाषा अलग अलग है, अलग अलग भाषा होने से परमात्मा अलग अलग थोड़े हो गए। नाम की महिमा करे वो हमारा प्यारा है, अच्छा है, हमारी तरफ है, परंतु हमारा खारा प्यारा, खारा खारा नहीं कोई भी, सब भगवान की सृष्टि है, भगवान के नाते सब हमारे हैं, सब अपने हैं, प्यारे हैं, भगवान के नाते, भगवान के समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, मैं समान हूँ, मेरा कोई द्वेष का विषय नहीं, कोई प्यार का विषय नहीं। ये भजन तो माम भक्त्या, भक्ति से मेरा भजन करते, मई थे तेषु प्राप्य, वे मेरे में मैं उनमें हूँ। तो भगवान भजन करने वाले श्रेष्ठ होते, तो भगवान की तरफ लगे श्रेष्ठ अच्छे हैं, भगवान तरफ नहीं लगे, वे भी भगवत स्वरूप है, वे भी खराब नहीं है। आचरण और रूपों से ये खराब दिखते, भीतर तो वे जो भी है परमात्मा है, तो परमात्मा का स्वरूप होने से ठीक है, पर अपने अपने संप्रदाय के दो, इसमें इसको संप्रदाय के ऐसे अपने अपने संप्रदाय में, इसका अर्थ नहीं कि हमारी संप्रदाय की रक्षा करें उनको ठीक कहे और वो नहीं। अगर सदा व्रत करना हो, सहायता करनी हो तो कोई कारण हो, अरे मनुष्य दूर रहे, कुत्ता गधा और सुअर भी अगर बीमार हो उसको तो उसकी भी सहायता करो। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योगिन सुखम वा दुखम सहयोगी परमो माता। भगवान ने योगी बताया, योगी में पर भी योगी, श्रेष्ठ योगी वो है। आत्मोपमेन, जैसे आपने शरीर में चाहे हाथ के कांटा लगे, चाहे पैर के लग जाए, पीड़ा से पैर के हो जाए, चाहे हाथ के हो जाए, चाहे सिर के हो जाए, चाहे पेट में हो जाए, कहीं भी पीड़ा सुहाती नहीं, दुख सहाता दुसहता नहीं। अगर आराम है तो सही सही सब आराम प्यारा है। तो भगवान कहते हैं शरीर की उपमा से सबके सुख दुख को समान समझे। जैसे शरीर के किसी अव में अवयव में पीड़ा हो तो अच्छी नहीं, और कोई स्वस्थ हो तो बड़ा अच्छा है। ऐसे दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता ही रहे, किसी को कभी दुख न हो। जैसे शरीर में हम सब तरह आराम चाहते, दुख नहीं चाहते, इसी तरह से दुनिया मात्र में किसी के दुख न और किसी को आराम मिल जाए, बड़ी अच्छी बात, और दुख हो तो सुहाता नहीं। तो वो योगी परम योगी माना गया। आप प्राणायाम करके समाधि लगा लो, योगी हो जाएंगे, पर परम योगी वो होगा जो आत्मोपमेन बत्तीस श्लोक छठे अध्याय। तो इस तरह से सबको सुख दुख को समान समझना, सब सुखी हो जाए, जहाँ सब में हो गया वहाँ ईश्वर की तो माया रहेगी, परमात्मा की जीव की सृष्टि नहीं रहेगी। वहाँ जीव की सृष्टि पक्षपात रहता है, ये हमारे हैं, ये दूसरे हैं। संप्रदाय में वेदांत पड़ा हुआ हमें ऐसा लगता है, वेदांत नहीं मैं ठीक नहीं, भक्त में वो भक्ति अच्छा लगता, वेदांत अच्छा नहीं लगता। तो ये जो अच्छा नहीं लगना है ये नहीं, अपनी उपासना आपके जो जैसे ही करो उसमें कोई दोष की नहीं बात है, परंतु सबके प्रति हितैषिता प्रेम ये एक होना चाहिए। सब भेद हम सह सकते, मैंने पुस्तक पढ़ा है, हम सब तरह के भेद सह सकते हैं, पर प्रेम का भेद नहीं सह सकते। ये तो प्यारे लगते हैं, ये खाड़े लगते हैं, ये सही नहीं आता है। सब प्यारे, सब सही, सब पशु पक्षी मनुष्य भूत प्रेत पिशाच कोई राक्षस क्यों न हो, चोर और डाकू क्यों न हो, भीतर में बैर नहीं है, उनके आचरण अच्छे नहीं है, तो आचरणों से अपने को भी बचाओ और वे भी छोटे उनको भी बचाओ। पर हमारे बैर भी किसी के साथ द्वेष नहीं है, भीतर में बैर वो बांधता है, वो आसक्ति होती है वो भी बांधती है, ममता को लेकर होती है। इस बात ने इन दोनों से बचकर समान रीति से समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मैते तेषुप्रियम। पर भजन न करने वाले भी हमारे प्यारे ऐसे ही हैं, भूखे हो कहीं अन्न बांटना है, भी अन्न देना है, अकाल पीड़ित है तो अन्न देने में कोई आ जाए सबको ही बदले हो, भोजन सबको दो, सबको अन्न दो, उसमें भेद नहीं। वह तो भूखे हैं, चाहे उस मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो कोई क्या हो, भूखों को अन्न दे दो। भावे रुपये शेर और भावे रुपये पोट, घटिए में नटिए नहीं रामदास का रोट, खराब एक बात है। चाहे रुपये का शेर भरा हो ऐसा है रुपये पोट, घटिए में नटिए नहीं रामदास का रोट, खुला रोट है, सबको पारना बनाया हुआ सबको दिया, अकाल पड़ गया खींचा बना सबको दिया, जो आ जाए जीव जाओ भोजन कर जाओ। तो ये बात है संतों की, वहां भेद नहीं है, भेद अपनी उपासना आदि में है तो अपनी भेद करो उपासना। उपासना में महाराज इतनी विलक्षणता है, मैं कहूं कि 100 आदमी हो और लड्डू गोपाल के उपासक है, सब एक लड्डू गोपाल के, अब उनको कहा जाए कि तुम अपने इष्ट का चित्र लिखो तो 2 चित्र भी मिलेंगे नहीं, सब एक लड्डू गोपाल गोपाल, परंतु वो 2 भी आदमी बरोबर नहीं बने, किसी में कोई ढंग है किसी में कोई ढंग है किसी में कोई ढंग है, तो उपासना 2 की भी एक नहीं मिलती, परंतु सुख दुख एक मिलता है, सुख एक समान है दुख एक समान है। जैसे सबको भूख लगे तो भूख एक है और भोजन करने से तृप्ति एक है, पर रुचि एक नहीं होगी, किसी को कोई साग अच्छा लगे किसी कोई भल भाजी अच्छी लगे किसी कोई मिठाई अच्छी लगे किसी को चीज सका सरपरा अच्छा लगे, रुचि नाम वे चित्र रुचि नाम वे चित्र, रुचि विचित्र होती अलग अलग होती है, भूख एक है और तृप्ति एक है परंतु भोजन की रुचि एक नहीं होती, 2 की भी एक नहीं होती, उसमें फर्क होता है। ऐसे उपासना परमात्मा के भजन बिना दुख एक है और भजन करके प्राप्ति करने पर शांति एक है, पर उपासना में रुचि अलग अलग होगी तो वो दोषी नहीं है। सबके साथ प्रेम है, सबके साथ स्नेह है, सबके सब भगवान सर्वे भवंतु सुखिनः, सब सुख हो जाए, सब परमात्मा के भक्त हो जाए, तो किसी के साथ में कोई पक्षपात नहीं, समान रीति से सब सुख हो जाए, सबका ही उद्धार हो जाए, हमारे साथ बैर रखे उसका भी उद्धार हो जाए, हमारे साथ प्रेम रखे उसका भी उद्धार हो जाए, तो सुख दुख एक समान है, समझे। इसमें आपको बताऊं प्रत्यक्ष बात कि हंसना होता है ना तो मारवाड़ी हंसो चाहे बंगाली हंसो चाहे गुजराती हंसो, हंसने में प्रसन्नता में फर्क है क्या भाई? ये तो मारवाड़ी हंसी है, ये तो गुजराती हंसी, ये तो द्रावड़ी हंसी, ये सब होता है, खुशी एक होती है, ऐसे ही दुख होता है रोना एक होता है। इसमें नहीं भाई ये रोना तो मारवाड़ी रोना है, ये तो जयपुरी रोना है, बीकानेर रोना है, सब होगा भाषी बेकिनारी वही होती है, परंतु सुख और दुख बरोबर होते हैं, अभाव और भाव बरोबर है, तो बंधन एक है सबको और मुक्ति एक होती है सबकी, पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और संत दास घड़ी अर्थ की धुरे एक ही ठोर अर्थ की घड़ी होती है वो माला अलग अलग है लंबी छोड़ी है जी माला लंबी लंबी भर भी है वो एक समान है पर ढोलती एक ही जगह है जो ऐसे पहुंचे पहुंचे एक मत वहां भेदभाव पक्षपात नहीं रहता है जब तो भेदभाव पक्षपात रहता है तब तो कमी है अपनी उपासना में कमी मांगनी चाहिए दूसरे में कमी दिखती है दूसरा अच्छा नहीं लगता है वो दूसरा अच्छा नहीं लगता है ये कमी है दूसरा अच्छा नहीं है ये बात नहीं है सभी अच्छे हैं अपनी दृष्टि से बुरा कौन है चोर की दृष्टि से चोर अपने को बुरा मानते हैं क्या बुरा मन चोरी क्यों करेगा तो इस वास्ते अपने से अच्छे तो अपने मान अपने भी अच्छा ही मानो अपने लिए आप मानते हो बुरा मानते ऐसे मानते हो तो अपने तो आत्मोपमेय इसी तरह सबको सुख पहुंचे सब आनंद करे पर उपासना आदि तो हमारी अलग अलग होगी भाई भूख एक तृप्ति एक पर भोजन की रुचि अलग अलग ऐसे उपासना भजन ध्यान ये अलग है अद्वैतवादी अलग है द्वैतवादी अलग है तो अलग होते हुए भी भीतर में खटपट नहीं चाहिए हम अद्वैतवादी है द्वैतवादियों करके दुखी हो जाए उनको नीचा समझे ये नहीं उनके वो रास्ता है अच्छी तरह से हम द्वैतवादी हो जाए अद्वैतवादियों की निंदा करें खराब करें ये गलती होती है ये भाई ऋषि नाम विचित्र अद्वैतवादी भी बरोबर सब नहीं होते द्वैतवादी मैंने कहा ना एक लड्डू गोपाल की मूर्ति भी अलग अलग बनावे तो बिल्कुल अलग अलग रहेगी एक नहीं होगी तो एक उपासना में भी अलग नहीं होते सब उपासना एक है एक तरफ संसार एक तरफ परमात्मा ये जो मैंने बात छेड़ी तो परमात्मा की तरफ चलने वाले वे सगुण माने साकार माने निर्गुण माने निराकार माने किसी तरह माने मानते परमात्मा को है इस बात से परमात्मा को मानकर चलते हैं बड़ी अच्छी है और परमात्मा से विमुख होकर और नाशवान पदार्थों का मान कर चलते हैं तो भाई किसी संप्रदाय का वो बंधन में है इस बात से जड़ता से ऊंचा उठना है और ये मौका सज्जनों बहनों माताओं भाइयों ये मनुष्य शरीर नहीं है ये और जो मौका नहीं है जैसे परकोटा होता है दरवाजा एक है जैसे सांकड़ बहुत बड़ी होती है खुलने की जगह एक होती है उस जगह खुल जाएगी और भी इसकी तो खुलती नहीं ऐसे मानव शरीर में आप हम मुक्त हो सकते हैं ये अवसर है और ये अवसर हाथ से निकल गया तो और ऐसा अवसर मिलेगा नहीं इस बार समय चूंकि कुनी का बसाने का बसा जब कृषि सुखाने मौके पर आपने काम नहीं किया तो फिर तो भाई ठीक नहीं होगा इस वास्ते भाई बहनों से कहना है आपकी जो उपासना है ईश्वर के विषय में परमात्मा के विषय में आपकी जो जो धारणा है जो आपके मंत्र है जो आपकी उपासना है उसी में आप चलें परंतु सुचरित दूसरे की चेष्ट दूसरे की चर्चा न करें वो खराब है तो अच्छा है बस फायदा नहीं है किसी की निंदा न करें किसी के चित्त को ठेस न पहुंचावे अपनी उपासना करें ठीक तरह से कोई हमारी निंदा करे तो वहां अपने के सही दें तो उठ कर चल दो पर लड़ाई मत करो लड़ने की चीज घनी है संसार में रुपया पैसा जमीन जायदाद बहुत लड़ने का विषय है कोई लड़ाई का सामान कम है जो उपासना को लेकर लड़ाई शुरू कर दी क्या लड़ने की सामग्री कमी है घाटा है क्या तो एक घर तो डाकर नहीं डाले कम से कम भजन करने में इसमें लड़ाई मत करो इसमें तो खटपट मत करो और खटपट की बहुत जगह है भाई सज्जनता से सबका कल्याण हो सर्वे भव्य ये भाव रहना चाहिए उदारता का भीतर से कि सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो अब उस रास्ते में कोई टेढ़ा है कोई सीधा है पर दूर रास्ता है परमात्मा तक पहुंच रहा तो मैंने पहले बात रखी के सुगमता से कल्याण कैसे हो तो इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष राग और द्वेष ये है तयो न बस मागे इनमें राग के तो द्वेष के बसीभूत न हो क्यों तो ये परिबंधन हो यही दो शत्रु है मार्ग में ये लुटे रहे। तो विचरोगे बस में हो जाओगे तो लुटे जाओगे भाई। तो राग द्वेष ना करे, हर्ष सुख ना करे, राजी और नाराजी ना हो, सुखी और दुखी ना हो। सुख हर्ष ही जड़, दुख भी लिखा ही उसका जड़ ना हो जाए। सुख में खुश हो जाते हैं, दुख में बिलखे हो जाते हैं। ये तो आने वाले हैं, रात दिन की तरह दिन आता है प्रकाश हो जाता है, रात ही होती है अंधकार हो जाता है। तो अंधकार हरदम नहीं रहता, प्रकाश भी हरदम नहीं रहता, आप हरदम रहते हो। तो आने जाने वाले आगमा पाई नो अनित्या स्थान आने जाने वाले अनित्य है, इसमें क्या सुख दुखी होते हो। बद्रीनाथ जाना है, रास्ता बढ़िया आ गया, बड़ा सुगम है, छाया बदलों की हो गई, जंगल के फूल खिले हैं, उनकी सुगंधी आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो वहां ठहरना नहीं है, अगाड़ी चल गए, चढ़ाई आ गई, घाम तपता है, हवा नहीं है, बहुत मिला तो टट्टी फिर दुर्गंधी आ रही है, तो उसमें घबराया क्या है। ये तो रास्ता है, रास्ते को तय कर, हमें तो बद्रीनाथ जा रहा है। तो बीच में अनुकूलता प्रतिकूलता मार्ग में है, ठेठ वहां नहीं है, ठेठ सब ठीक हो जाएगा। तो कोई उपासना कैसी करे, प्रेम सबके साथ हो, स्नेह सबके साथ हो, हृदय का भाव सबके प्रति कल्याण का हो, उद्धार का हो, ऐसा भाव हो। तो आत्मोपमेन सर्वत्र, जैसे शरीर के साथ है ऐसा सबके साथ उपमा हो। तो ये सुगमता है, ये कल्याण का मार्ग सुगम है। राग द्वेष संसार में ही बहुत है, और भगवान में ही लेकर शुरू कर दिया तो कहाँ राग द्वेष रहित होंगे, असली से रहित होना है। इस बात से बड़े प्रेम से सबको लगाओ भगवान में, जहाँ आपको अच्छा लगे भाई तो वहाँ अच्छा, वो बोलते हमारे वो पसंद नहीं, अच्छा भाई तुम्हारी मर्जी, नहीं पसंद नहीं करो, उसे भी नाराज मत हो। वे भी सुन ले तुम्हारे स्वामी जी ठीक नहीं कहते हैं, उसे भी नाराज नहीं होना, भाई अब है जैसा कहे, और जैसी जिसके उपजे वैसी कहे बनाए, उनका बुरा न मानिए, अधिक कहां से लाए, उसके पास वही अधिक कहां से लाओ, बेचारा है जैसी बात कहता है, ऐसी जानता है अपने ठीक है। इस तरह से राग द्वेष छोड़ करके सबका हित चाहो तो कल्याण बहुत जल्दी होगा। ये जो विषमता है, राग द्वेष है, हर एक शोभ है, ये ही बंधन है। एक परमात्मा में ये भेद कर लेता है, ये बंधन करने वाला है। इसका भेद न हो, सबको सुख पहुंचे, ऐसा तो राग द्वेष के वशीभूत त्योर न बसवागत चेत, इनके वशीभूत नहीं होना है। पैदा भी हो अच्छा दिखे बड़ा दिखे, पर वशीभूत नहीं होना है। क्यों? तो ऐसे परिपथ ये शत्रु है, ये बैरी है, अपने मार्ग में बड़े भारी विघ्न है, इस वास्ते विघ्नों से बचते रहो और बर्बाद होते चलो सच्चे हृदय से, अपनी संप्रदाय के अनुसार, अपनी उपासना के अनुसार, द्वैत मानो, अद्वैत मानो, विशेषता द्वैत मानो, शुद्धा द्वैत मानो, आपकी मर्जी और जो मानो उस मानने के अनुसार ठीक चलो। उसमें कोई गुरुजन बता दिए टूटिए उसका सुधार करो, अपनी उपासना को ठीक, अपना जहाँ श्राद्ध हो, अपने कोई गुरु हो, अपने कोई आचार्य हो, अपने कोई मार्गदर्शक हो, उससे पूछ लो, उसमें कोई गलती हो तो सुधार करते चले जाओ। ना राग करो ना द्वेष करो, तेजी से चलो, जल्दी कल्याण हो जाएगा सुगमता से। और ये राग द्वेष रखोगे तो ये बड़े भारी बाधक है, ऊंची ऊंची अवस्था में भी ये बंधन करने वाला हो जाता है। इस वास्ते इस भेद को छोड़कर सबका सब बढ़िया मंत्र है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब भगवान के भक्त हो जाए, सबके सब तत्व ज्ञानी हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, सबके सब प्रेमी हो जाए, ऐसा भाव अपना रखा है। अपनी अपनी उपासना करो, अपनी अपनी पद्धति के अनुसार चलो, इसमें कोई बाधा नहीं, परंतु किसी को बुरा मत समझो। बुरे बुरे आचरण है जो किसी संप्रदाय के लिए ठीक नहीं है, ऐसे खराब आचरण है, तो उनको अपने बचो और उनको भी बचाओ, और नहीं बचे नहीं माने तो एक बुरा मत मानो, मर्जी है भाई, मेरे तो काम पड़ता है। मैं कहता हूं तुम नहीं मानो, मैं नाराज नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी बात मानने को मैं तैयार नहीं हूं, तो मेरी बात आप नहीं माने तो बुरा क्यों माने? क्या सबकी बात मैं मानने को तैयार हूं? नहीं हूं मैं, को क्या जैसी बात नहीं मानता, तो मेरी बात कोई नहीं मानता तो हम नाराज क्यों हो? जब हम भी दूसरे के सबकी बात नहीं मानते तो मेरी बात कोई नहीं मानता, नाराज में क्या बात हुई? इसी नाम में जिद उसी अलग अलग रुचि है, इस वास्ते बात मत मान। परंतु प्रेम सब प्रति होना चाहिए, हितेशिता सब प्रति होनी चाहिए, कल्याण हो जाए मुक्ति हो जाए ये भावना सबके प्रति होनी चाहिए। इसमें पक्षपाती बात नहीं है, हमारे बाबू वैसे ही सम्मति बता देंगे, जो सगुण मानता हो निर्गुण मानता हो साकार मानता हो निराकार मानता हो जैसी मानता हो उसी अनुसार उसमें अपने आगे जैसे बता दी, इतने हम जानते हैं ये बात है और बात हम जानते नहीं। निर्देश काम पड़ता है कि भाई हम सब जानते ही नहीं, सर्व ये है नहीं, थोड़ी बातें सीखी हुई है, पुस्तकों में पढ़ी हुई है, संतों ने सुनी हुई है, उनमें से जो बात याद आ जाती है हम कह देते हैं, उनमें जो अच्छी लगे आप पकड़ दो, बुरी लगे छोड़ दो। हम पढ़ते थे तो पढ़ाई में संपूर्ण बातें समझ में नहीं आती, तो कहते तुम आप साफ पढ़ो, कोई समझ में नहीं हो तो छोड़ दो। हमारे गुरु जी ने दृष्टांत दिया था, अध्यापक पढ़ाते थे, उन्होंने कहते भिक्षा को ले गए, कोई मुसलमान का घर आ गया तो छोड़ दिया, इसलिए सब समझ में आ छोड़ पर जितना करो वो तो ठीक करो, और लिखने में भी ठीक परीक्षा देनी हो तो ठीक याद आ गए लिख दो। अब एक पर बैठे बैठे रहोगे तो समझ बीत जाएगा, फैल हो जाओगे। तो अपने जो अच्छा समझ में आएगी ठीक समझ में आएगी उन के अनुसार जीवन बनाते रहो, जहां जहां सुधार की बात आवे समझ में वहां उस सुधार की बात करते रहो, चलते रहो, कल्याण हो जाएगा वो संदेह नहीं है। हम अलग अलग जानते हैं अलग बात है, परंतु क्या भगवान भी हमारे को अलग अलग जानते हैं क्या? समूह में सर्वभूत सब प्राणी मात्र है, उनके प्रति भगवान की एक सब पर मोरी बराबर ही दया, सब बराबर दया है, सबके परम पिता है परमात्मा। तो हमें अपने अनुसार चले, हम ठीक अपने रास्ते चले तो भगवान खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, कैसी बढ़िया बात है। तो इस वास्ते एक तरफ हमारे संसार है, एक तरफ परमात्मा है, तो संसार का अर्थ हुआ कि परिवर्तनशील, जो बदलता ही रहता है वो संसार। परमात्मा अर्थ क्या, तो कोई बदला नहीं, कोई बदलता नहीं, कोई बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता नहीं, वो है जो का जो ही रहता है, अनंत काल हो जाए, अनंत सृष्टि उत्पन्न प्रलय हो जाए, प्रलय बरसगे नो बजाय प्रलय न व्यथंती चल, ऐसे एक तत्व है। तो उस तरफ अपने चलना है, अब उसमें चलने में जैसी जिसकी भावना उस अनुसार चलो। तो अनित्य संसार है, नाशवान है, उनमें राग द्वेष हर्ष हो गए, इनके वशीभूत न हो में और सच्चे हृदय से अपने सिद्धांत के अंदर चलते रहे, इसमें कोई संदेह नहीं, कल्याण हो जाएगा, ये बात है। इसमें कोई शंका हो तो अभी पूछ लो नहीं, और सीधी बात है, कल्याण की बात है, सरलता से सीधे सीधे पद से सब सौम्य भाव से सबका हित चाहते हुए सबका हित करते हुए अपनी ठीक तरह से उपासना करते रहो, लगे रहो, द्वैत मानो अद्वैत मानो, कोई कैसे ही मानो, हम कैसा मानते, अच्छी बात हुई। संसार जो नाशवान है उसमें मत फंसो, अविनाशी की तरफ चलो, संसार के साथ काम पड़े तो संसार की सेवा करो, शुभ बोलो, करना है तो सेवा करना है, जानना है तो स्वयं को जानना है, मानना है तो ईश्वर को मानना है, तीन ही शक्ति हमारे में है, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है। तो इस शक्ति को करने की शक्ति लगा दो सेवा में, मानने की शक्ति लगा दो ईश्वर में, और जानने की शक्ति तो आत्मा में, जानना है तो स्वरूप को जानो, मानना है तो ईश्वर को मानो, करना है तो सेवा करो, कल्याण हो जाएगा। तो संसार के लिए भी उपयोगी हो जाएंगे, भगवान के लिए उपयोगी, अपने लिए भी उपयोगी, कल्याण हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।